utamaduni wa usajili ambao unafanywa na technical team ya technical team ya club, kwamba technician waachiwe usajili, sitie siasa kwenye usajili, kitia siasa kwenye usajili kwamba ili mtu apate kujulikana basi lazima mlete mtu. Haitasaidia sana hata kidogo, na ni muhimu tunaruhusu watu wa nje waje. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini ukimleta mchezaji mzuri, hakuna njia bora ya kumfundisha mchezaji kama mchezaji kucheza naye mchezaji mwenziwe. Anaamka asubuhi, anamuona anavyowahi mazoezi, anavyokimbia, anavyooma, anavyoscream mpira, anavyopiga. Kwa hiyo anajifunza akiwa mazoezini, hasubiri mechi. Kwa hiyo dunia nzima kuna umuhimu wa kuleta wachezaji wazuri, na ndio ilikuwa dhana ambayo tulikubaliana kwamba bring in quality players, wachezaji wazuri ili wasaidie kujenga vijana wetu, ili ukienda mpirani pale kweli waonekane kwamba wao ni wazuri, kwa sababu watu wanataka mpira mzuri. Kwa hiyo nafurahi sana ninavyoona changamoto hizi, watu wanakimbia, watu wanatafuta wachezaji, lakini nasisitiza kwamba kwanza wachezaji wawe wazuri, lakini kubwa zaidi tutumie watoto wetu, kwa sababu tayari proof ipo kwamba watoto wetu wana uwezo.